Настрой мой ва ўсе наступныя дні быў абрыдлівы. Я ўладжваў свае справы, але нават яны не маглі прымусіць мяне забыцца. Дабіўся дазволу на абследаванне замка ў Альшанах, атрымаў ад інстытута ліст аб тым, што і хто я такі, што райвыканкам просяць спрыяць мне ў абследаванні касцёлаў, цэркваў і старых будынін. Пакаваў пакрысе рэчы. І ўсё не мог і не мог забыць таго апошняга вечара. Трэба было яшчэ адвесці сабак да бацькі і купіць тое, чаго цяжка дастаць на вёсцы. І я загадзе дамовіўся наконт расчыннай кавы з прадаўшчыцай, маёй блатмайстрыняй, і дамовіўся з пахольчыкам наконт 10 блокаў БТ і каменьчыкаў для запальнічкі. І купіў па зоінай парадзе блакнотаў, шкарпэтак і сёе тое для аптэчкі. І ўсё гэта было гатова, нават бутэлечка вечнага чарніла у поліэтыленавым мяшэчку і кніга 1908 года выдання «Альшаны. Княства, староства і павет альшанскі» у іхнім гістарычным быцці. І я купіў яшчэ 15-65 і 3 каляровых ДС. І дастаў у знаёмага фатографа 10 шырокіх орвакалёраў, а ў знаёмага прадаўца 10 орвакалёраў вузкіх, і дастаў добрага чаю, і адрамантаваў свой харківу, і навастрыў свой ножык і купіў пластыра, каб заклейваць футляры для касет. І, ну, словам, працы мне хапіла, і я пастараўся зрабіць запасы, каб не псаваць камерцыі сталічным прадаўцам. Але раней трэба было яшчэ раз хадзіць на Мар'янаву кватэру. Перадачу рэчаў у музей дазволілі адкласці да майго вяртання з Альшан. Я не хацеў ісці туды без сведкаў, а галоўнае таму, што гэта было б занадта цяжка ісці туды аднаму. Таму я зайшоў да Хілінска, і Абель з Бобкін-стрыт згадзіўся раздзяліць са мной кампанію. Праўдзівей з ахвотаю перарваў сваё сённяшняе салодкае неробства. На вуліцы дзяўчаты часта ўсё яшчэ азіраліся на яго. Высокі, але не такі бамбіза, як я, трохкутны, плячысты, але амаль зусім без клубоў. Я шкадаваў, што такі цудоўны ўзор роду чалавечага прападае, але і да глыбіні душы шкадаваў яго і разумеў. А ўрэшце ён не варты быў шкадаванне. Хутчэй, здзіўлення і павагі. Сэрца маё зноў балюча сціснулася перад дзвярыма, калі я падумаў, што не пачую сабачага брэху, не адчыніць мне дзверы мой друг. І ў кватэры тхнула нежылым, застаялым паветрам. Я адкрыў фортку, узяў сабе некалькі яго ўлюбёных кніг, невялікую мадэль карабля. Ніхто ўжо акрамя мяне не ведаў, як ён усё жыццё марыў аб моры. Але быў лагер, была да і пасля вайна, было сапсутае сэрца. Зняў са сцяны адну гравюру з добрых, але не музейных, і падарыў яе Адаму. Ну, вось і ўсё. І тут я заўважыў на століку ля фатэля кнігу. Я ведаў, тут заўсёды ляжалі апошнія кнігі, якія ён чытаў, і я захацеў паглядзець, што гэта было апошняе. Гэта была кніга джунгляў. Я вырашыў узяць і яе. І тут з кнігі выпаў маленькі лісцік паперы, ляжаў, відаць, як закладка, а агляд памяшкання, вядома ж, быў павярхоўны. «Мар'ян, збірайся, бяры для выгляду вуды і неадкладна выязджай на Романь. Калі затрымаюся крыху, павуць гадзінку паўтары, вельмі трэба». Я падаў запіску Хілінскаму. «Это што?» «Нічога. Мой почырк і папера мая». «І што ж атрымоўваецца?» «Атрымоўваецца, што забіў я. Всё во мне нібы скамянела». Адам уважліва агледзеў мяне. «Во што, хлопча, давай ты мне гэту пісульку, а я адвязу яе шчуку. Досыць таго, што ты на ёй адбіткі пальцаў зрабіў». Ён узяў паперку чыстым аркушам паперы. «І кніжку тваю. Заўтра давай шчуку. Сапраўды, нешта тут не той. А з тваёй палоскі зрабі копію». «Зрабіў. А палосу схавай». «Ну, вось. Вазьмі яшчэ і гравюру. І каці да хаты. Я туды. Едзь. А то на табе Бог твару паменшаў». На сходах чамусьці не гарэла святло. Я быў ужо на два маршы ніжэй сваёй хаты, калі пачуў нейкі дзіўны гук. Нешта мяне насцеражыла, і я застыў. Рыпенне паўтарылася. Я быў ужо на адзін марш ніжэй сваёй пляцоўкі, калі зноў пачуў ціхі рэзкі скробат і заўважыў у цемры невыразны сілуэт, цьмяны чалавечы цень. Нехта ўзломваў замок маёй хаты. І тады я на дыбачках пачаў падымацца. Скрыгат, яшчэ скрыгат. Я быў ужо амаль на месцы, калі той, відаць, нешта адчуў. Раздаўся ляскат, нібы нехта выдзіраў ключ, а пасля цень мітуснуўся паўз мяне, штурхануў, плечуком кнігі ўпалі і кінуўся ўніз па сходах. Некалькі імгненняў я стаяў ашаломлены, а пасля рвануў за ім, што, уважаючы на цемру, было нелёгка. Яшчэ зверху я ўбачыў, што дзверы на вуліцу зачынены, і пусціўся да выхаду на двор. На двары сядзелі на лавацы дворнік, кухарчык і малодшы лейтэнант Ростик Грыбок, які вымахаў на здаравенную грыбіну, і пакурвалі, нягледзячы на прахалоду. «Ніхто не прабягаў?» «Ніхто, Антоні Глебавіч», – адказаў Грыбок. «Таварыш Косміч», – завёў быў дворнік, – «а вось што вы думаеце?» Я махнуў рукой і пусціўся да дзвярэй у сутарэнне. Яны былі прыадчынены, таму што агеньчык запальнічкі закалыхаўся, але яны заўсёды былі прыадчынены. Ніхто ў нас там нічого не хаваў, і на іх варушылася леташняе яшчэ павуцінне, а на парозе быў пыл. Тьфу ты! Не мог жа ён улятучыцца. Свецячы за палкамі, я ўбачыў, што коркі крыху адкручаны, і ўкруціў іх. Пасля выйшаў на двор і спытаў курыльшчыкаў: «Даўно вы тут разам?» «Пару хвілін. А вось як, скажыце вы мне, грифель у аловак засоўваюць, колькі ўжо думаюць?» «Склейваюць вакол яго дзве палавінкі», – сказаў я, махнуў рукой і паплёўся наверх. Тут мне прыйшла ў галаву яшчэ думка, што ён мог заскочыць у пакой дзяўчат, і хаця я падумаў, што ад віску тут бы і дом рухнуў, пазваніў і зайшоў. Звычайны, па-студэнцку, па-дзявочы абстаўлены пакой, толькі што з парай афіш, на якіх гэтыя прыгажуні былі адзначаны самым дробным шрифтом. На креслах ложки были белюткие, сидело трох гоженьких девчат и стоял молодый человек, на гэты раз без ведра. Он был моцно у куражи и злегку похиствовался, а тые подхихиквали, як ни в чем не было. Девчат, ты мое солнце моего життя, вы мое нефертушечки. Кольки он тут? С полгодины, вискнула гожая брюнеточка с хитренькой усмешкой. Насмеялися. Гоните его в шию, махнул я рукой. И полез до себе наверх. И только для самых своих дверей меня як стукнуло, и я почал знов спускаться. И в этот час ляснули парадные двери, я кинулся до их, расчинил, але по улице вертался с кино народ, и черт его на ей было кого зауважить. Двери в сутарення, павутиння нема. Йолуп с дедуктивным мысленнем. Павутиння йому. Под їм можна проповсти, не зачапивши порога. І невже ти думаєш, що той не обмислив слідов відступлення? Ой, ідіот! Перечниця старая. Ясно, що коли полез би, то отримав би певне по черепі. І добре, по таким черепі тільки отримовувати. Але на гэтым вечір не скончився. Ледь я поспел запалить светло и ляснуться на тахту, зазвонил телефон. У меня завсёды прочуванне, коли телефон дрэнна. Я не хотел подымать трубки, але той аж разрывался. Довелося знять, и тут я почув сдалёк роспачный лямант Костика Красовского. «Антон! Антон!» «Я? Что такое?» «Антон, Боже, Боже, да что с тобою? Зо-зо-зо-зо-зо!» Тут я зразумел. Не только нечто не до ладу. Здарылося нечто непоправное. «Костусь, упокойся! Ну что, что? Зоя померла!» «Як?» — по-дурному спытал я, еще ничего не разумею. «Кахали! Циян и записка! Я продала своего соправдного!» И он зарабил натиск на этом слове. «Мужа! Не вините никого, кроме меня! Я еду, еду! Не, я еду! Туды!» Рыдани были такие, якие мне редко доводилось чуть. И он поклал трубку. И тут на меня обурилось все. И головное, я не ведал, чому, что здарилося в два апошние приходы. Ничего, все тое ж, и навод рукописи на столе, и все на своим упорядкованном месте, чистая папера справа, списанная слева, попельница тут, цигареты тут, свет перевернулся. Але только для меня. Тая самая похмурая красавицкая ночь за окном. И знов, здаецца, сяче в окны дождь. Ну так, расставались. Лишь гэта было вырашено давно. Причым тут раптам яе слёзы? И она рыхтавалася. О, это ясно. Теперь я зразумел. Чому? калі ў ёй было шкадаванне па мне толькі як аб згубленай забаўцы. У мяне было крыху больш сур'ёзна, але таксама. Чаму ж зараз так ломіць душа, што я падмануў Красоўскага? Я не ведаў аб гэтым, а яна не надавала гэтаму значэння. Што раптам змянілася? Я сядзеў і тупа глядзеў за акно ў ноч. Пасля пайшоў, узяў том энцыклапедыі «Цыаністый калій». Ужываецца ў працэсе атрымання золата і срэба з руд. Нашто мне золата і срэбра? Вельмі атрутны. Прызнакі атручвання: лоб жаўтаваты, сінюха на вылицах і шыі, вусны злепленыя, скура ледзяная і сухая. Не, не мог я ўявіць Зою з жаўтаватым лобам і ледзяной скурай. О, Божа, неўблажымы! Што ж усё, ну што ж усё ж такі здарылася? Усё было скончана між нас. Усё было увогуле скончана. Чаму ж у мяне пачуццё такой віны? Я ж умаўляў, ледзь не умаляў яе. І вось канец. Чэрап мой расколваўся. Стужка, крокі пад акном, смерць Мар'янам. Яшчэ адна смерць. Зноў згасла неба. І тут пачалося маё неладнае. За акном дождж, мокрыя плямы ліхтароў, цягнецца небачны саладкавы дымок тытуню, і раптам дробныя рознакаляровыя кропкі, як на карцінах пуантилістаў, і як выбух, як чорныя крылы, і цемра, і я ляжу на тахте, і павольна слаіста сцелецца надо мною блакітны туман, у якім стаюць мілыя абліччы. Раніцай я пазваніў Хілінскаму і расказаў пра ўсё. Нікуды не заходзь, устрывожыўся ён. Ні аб чым не думай, ні аб экспертызе, ні аб чым, і ўвогуле збірай ты манаткі і едзь у свае альшаны. За маю галаву ў выпадку чаго не непакойся. Знойдуць.